crveno sunce jarko, da ljubav ne traje vječno, nisam ni slutio to. Volio sam te silno, krveno sunce jarko, da ljubav ne traje vječno, nisam ni slutio to. Kad vrijeme s tobom je bilo.